Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Når jeg ser hen over mit liv og hvad for noget musik, der har fulgt mig, så vil jeg sige, at det er meget forskelligt fra, hvordan det startede og til, hvad det er for noget, jeg lytter til nu. Altså, hvor min barndom, det selvfølgelig var sådan noget, altså det var dansk top, og hvad der nu var i den tids flow-radio. Så var der mange år, hvor jeg konstant hørte CD'er, og det var, når man hørte CD'er, med diverse rock, pop og indie bands osv. osv. Og nu er der kommet sådan et stadie, hvor det er stort set kun klassisk musik. Altså, så er der en hel masse bak, og så har jeg fundet russisk kirkemusik. Det er sådan det seneste, hvor jeg må sige, at det er jo designet til, som en russer har forklaret mig, at sjælen skal løfte sig. Og jeg vil sige, selv os, som godt ved, at vi ikke har en sjæl, det er faktisk sådan, at sjælen løfter sig, når man hører det her russiske kirkemusik. Men det får mig også til at tænke på, når jeg sidder og hører sådan noget, hvad i alverden er det egentlig med musik og os mennesker? Fordi det er jo et unikt menneskeligt fænomen at skabe musik og høre musik, og det er noget, alle kulturer har haft stort set lige så lang tid, vi kender tilbage formentlig. Og vi skal snakke i dag om, hvad det er med mennesker og musik, og hvad det gør ved os i hjernen simpelthen. Og det har jeg inviteret en gæst, der ved rigtig meget om. Det er professor Peter Wust. Velkommen til dig. Tak for det. Du er professor både ved Aarhus Universitet og hjerneforsker der, og så ved Musikkonservatoriet. Yep. Og du er jo også i høj grad musiker. Jeg vil sige, da jeg ringede til dig i sin tid for at spørge, om du ville være med i det her program, der havde du lige 10 minutter til at tale, fordi du skulle ud og spille på jazzfestival. Yes. Så du er både udøvende og kigger også på musik fra sådan en akademisk naturvidenskabelig vinkel. Mm. Og det bringer mig selvfølgelig til det første logiske spørgsmål. Hvordan kommer en seriøs musiker ind i også at ville være hjerneforsker? Det er jo en lang historie, men jeg skal gøre den så kort som muligt. Jamen, det behøver du sådan set ikke. Nej, men det korte af det lange er, at jeg faldt i musikgryden som barn. Altså, jeg voksede op i en familie, hvor vi havde klaver og så videre, og vi skulle lære at spille klaver, da vi var 6 år, så startede vi på at lære alt det, man skal der. Jeg havde det, men nu er jeg jo ret glad for det. Men da jeg var 13-14 år, så hørte jeg et nummer ved naboens bi, som hun satte nogle hovedtelefoner på mit hoved, og jeg hørte det her nummer, og så tænkte jeg, at det her det er det mest fantastiske, jeg har oplevet i mit liv. Det er det, jeg skal. Hvad var det for et nummer for? Det var Paul McCartney, Venus and Mars. Okay. En plade der fra midten af 70'erne. Og det var simpelthen så stort, så det måtte jeg forfølge. Så det spørgsmål rejste sig allerede dengang. Hvad pokker er det, der gør det her i mig? For det er jo mærkeligt. Altså, det er jo nogle lydbølger. Mm. Det er jo svært at pege på, hvorfor vi har det, og dyrene ikke har det. Altså, er der en overlevelsesmæssig grund til, at vi har det? Så hele det spørgsmål har jeg altid syntes var utrolig interessant. Men så skete der jo så det, at jeg blev musiker på den ene side. Jeg spillede en hel masse jobs, da jeg var ung, men jeg ville også tage en akademisk uddannelse. Så jeg tog bifag i fransk, og hovedfag i matematik, og et ekstra bifag i musik. Og så gik der mange år, hvor jeg var docent på konservatoriet, og underviste bassister simpelthen. Ja. Kontrabas, elbas, og musikteori og hørelærer og sådan noget. Og så fik jeg lyst til at skrive, ja, lave noget videnskab. Mm. Jeg var meget interesseret i rytmik, og så søgte jeg et legat fra Kulturministeriets forskningsråd, og fik det overraskende for mig selv. Og jeg skrev en bog om Miles Davis Quintet i 60'erne, og deres rytmik, den måde, de kommunikerede med hinanden på. Ja. Det synes jeg var utrolig interessant at se. Kan man se i selve musikken, når man lytter det af, hvordan de kommunikerer? Så det var det første spørgsmål, der ligesom rejste sig. Og så fik jeg en telefonopringning fra en professor, som jeg godt kendte en lille smule fra børnehaven. Ikke min børnehave, men vores børns børnehave. Nå, det er jo ikke, fordi I var gået børnehave sammen. Nej, dog ikke. Men han havde fået en masse penge, og han ville spørge, om jeg ikke kunne tænke mig at komme op og lave en PhD hos ham. Mm. Og faktisk i samme uge fik jeg tilbudt en PhD på Musikinstituttet til at lave en PhD hos dem. Og det ene var hjerneforskning, naturvidenskab, og det andet var humaniora. Og tænkte, det der humaniora, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af, så jeg tager det andet. Ja. Og det skræmte mig egentlig for videre sandt. Men efterfølgende så fandt jeg ud af, at det faktisk var vejen til at måske at svare på det spørgsmål, som jeg stillede mig selv der som 13-14-årig. Ja. Hvorfor pokker har vi musik? Ja. Så det er sådan set konvergens af to forskellige uddannelser. Ja. Og så skal vi selvfølgelig snakke frygtelig meget om, hvad det egentlig er, I går og laver i hjerneforskningen med musik. Men lad os tage det her store spørgsmål først med netop, jamen, hvor kommer det fra? Altså, fordi altså, vi er jo ja, en art, der laver kunst på alle mulige måder. Kunstneriske udtryk fra fortællinger til altså, billedkunst til alt muligt. Og musik ikke mindst. Og alle mulige former for musik og rytmer. Og, altså, der er ikke noget folk, der er for primitivt til at have musik og sang på en eller anden måde. Og da det ikke er noget, man kender fra dyrene, så må man sige, hvad kommer det ud af? Hvad er de evolutionære teorier for, hvorfor i alverden vi har det her? Altså, det er jo interessant, fordi Darwin, han havde allerede en teori om det. Ja. Han sagde, det er for score. Altså, det er simpelthen, altså, han skrev det meget, meget flot og elegant i sin anden bog, The Scent of Man, der fra 1871. Han mente altså, det var simpelthen noget, vi havde for at kunne imponere pigerne. Altså, det er det, man kalder påfuglehale-teorien. Simpelthen. Noget, der måske godt altså, koster nogle ekstra ressourcer og kræfter og tid og alt muligt, men det signalerer også, at man har rigtig gode gener på en eller anden måde, når man kan lave sådan noget overskudshalløj. Lige præcis. Og det findes jo i dyreverden, hvis du nu siger påfuglehandler. Vi kender alle sammen historien, jo større og mere farvestrålende den er, jo bedre er den i stand til at få videreført lige præcis sine gener. Mm. Men den er virkelig dårlig at flygte med. Ja. Og den vokser kun i parringssæsonen, for ellers ville han simpelthen ikke være i stand til at overleve. Så, og vi ved jo godt, at det andet køn er ret interessant, når det står op på scenen. Ja, altså, pigerne skreg jo til Beatles, og det gør de jo. Det gjorde de, altså, det gjorde de jo også til de klassiske, de store klassiske kunstnere og så videre. Man fortæller jo om Franz Liszt, der, at han var en kæmpe kvinde ved år. Der er sådan nogle utrolig interessante korsstik, hvor kvinderne de dåner, og han sidder der og fører sig frem. Og det var nok også noget med håret, vil jeg tro. Det var også noget med håret, garnet. Ja. Det har altid været vigtigt. men altså, ja, det var så også Beatles, det var også håret. Ja. Ikke? Og det, der jo er interessant, hvis man nu kigger på den her teori, nu er det jo teorier, som vi ikke rigtig kan... Det er svære eftervise. Det er lang tid siden, det her er sket. Ikke? Ja. Men hvis man ser på, hvad der kunne tale for det, så er det, at vores musikinteresse faktisk topper i ungdomsårene. Altså lige omkring 18 år. Mm. Vi har faktisk lige lavet en undersøgelse, der også viser, at det går op, til man bliver der en 18-20 år, og så falder det langt senere. Ikke? Jo. Og det er jo også der, man har brug for at søge mage. Der er i hvert fald nogle ting, der taler for det. Det, der taler lidt imod det sådan rent biologisk, og nu er det jo det, at vi er et ret komplekst dyr, ja. Så det behøver ikke være ligesom hos dyrene, men hos dyrene er det næsten altid det ene køn, der tiltrækker det andet, og næsten altid hannerne, der har en specielt lækker sang. Eller... Ja, fordi det er hunderne, der er den begrænsende ressource, ikke? Det er dem, der har æggene og skal føde ungerne osv., så det er dem, der får lov at vælge. Ja, og vi ved jo godt, at altså, både mænd og kvinder er interessant på scenen for det andet køn, så, og vi er lige gode til at udføre det. Der er så i hvert fald inden for den rytmiske musik flere mænd, der spiller instrumenter, og flere kvinder, der synger, men grundlæggende så taler det lidt mod den der teori. Men der er jo også andre ideer. Der er andre teorier, ja. Hvis vi skal tage den mindst sandsynlige teori, som dog alligevel er interessant. Og interessant siger jeg, fordi alle de her teorier, de fører jo til en hel masse underspørgsmål, som kan være interessante at undersøge. Og egentlig så drejer al den forskning, som vi laver, det drejer sig i sidste ende om de her teorier. Men den anden teori, som ikke er så sandsynlig, det er, at vi har musik ligesom dyrebørn. Når dyrebørn, de slås med hinanden, så... udvikler de nogle egenskaber, de kan bruge senere hen i livet til alt muligt forskelligt. Så det er en slags øvelse til noget? En slags øvelse, og for menneskene har man døbt den transfer-effekten, altså at man kan bruge nogle af de egenskaber, man får i musik, ved at lære at spille, eller ved at synge sammen, eller klappe sammen, eller hvad man nu gør, og så kan man bruge senere hen til noget andet, for eksempel at blive god til matematik eller sprog, osv. Altså jeg vil også lige sige, den lyder umiddelbart sådan lidt... Farfetched. Altså man tænker, Det er en mærkelig omvej, ikke? Ja, det er en mærkelig omvej, ikke? Men altså, hos dyr er det jo helt klart, de leger, og det er også klart, at børn, de leger med musik. Altså, næsten alle børn fra de meget små interesserer sig for musik, dyrker musik sammen som en social ting. Og man har faktisk vist, at der er nogen, hvis man i hvert fald spiller på instrumenter, så udvikler man nogle bestemte egenskaber, som for eksempel evnen til at kunne afkode sprogtone. Altså nu kan man godt sige, at det er måske ikke så vigtigt, hvordan siger man lige den her sætning, men faktisk ligger der utrolig meget information i den måde, vi siger sætningerne på. Mm. Og det kan man se, når man ser på børn. Man har lavet en meget kontrolleret forsøg i Frankrig, hvor man tog nogle dramaklasser og nogle musikklasser, og så på den efter, fra de var 9 til de var 11, og så på den før og efter, og faktisk målte objektivt på deres hjernebølger, som man så populært kalder det. Ja, og altså der EEG. Ja, EEG simpelthen. Med EEG så kunne man simpelthen se, at når man så på de her toneændringer i sprog, så var musikbørnene bedre efter, at de havde fået den her undervisning i musik, og de var ens, at de to grupper var ens før, og de to grupper var forskellige efter. Ja. Så der er nogle ting, der udvikler sig, men det farfetch kommer jo i, at hvis jeg nu som matematiklærer, som jeg også har været en gang jo, skulle vælge, om mine elever skulle regne matematikopgave for at blive bedre til matematik, eller spille på trommer, ikke? Så tror jeg godt, jeg ved, hvad jeg vil vælge. Ja. Så er der jo også en anden klassisk slags teori, som er sådan typisk Steven Pinker, den amerikanske psykolog. Han har mange af sådan nogle teorier med, at de her ting, for eksempel forskellige former for kunstnerisk udfoldelse og også musik, er noget, der ligesom er en bivirkning af, at hjernen nu er udviklet, som den er. Og at vi har nogle belønningscentre og ting, vi gør, som giver belønning via dopamin, der udløses i hjernen og forskellige andre ting. Ja, altså det gør vi så mere af. Og så er musik en af de ting, der sådan tilfældigvis er kommet til at trykke på de knapper der. Mm. Altså at vi får bare en nydelse ud af at lave det her, selvom det måske ikke har en funktion i sig selv. Ja. Og den er jo fuldstændig plausibel. Ja. Altså det behøver ikke være den eneste grund, men den mener jeg, vi kan svare ja til. Fordi vi ved fra en masse forsøg, specielt nogle folk som i Canada, som har lavet de her forsøg, som er blevet meget fint publiceret, at musik kan påvirke vores belønningssystem. Altså, ja. Der bliver udskilt dopamin i midthjernen, når, lytter til musik, som vi rigtig godt kan lide. Yeah. Altså, specielt når horn rejser sig på armene. Yeah. Altså, ikke? Altså, yeah. det er de der specielle tilfælde. Men det er jo det, vi alle sammen ved. Altså, den musik, vi godt kan lide, det er sådan, altså, det er helt umiddelbar adgang til netop sådan nogle, altså det kan være lidt kokainagtigt. Eller, yeah. Altså, det, ja. Og nu vil jeg sige igen, den der russiske kirkemusik, eller andre, altså nogle værker der med altså korværker og sådan noget, det kan, altså, ja, jeg kan svømme fuld. Ja, og der er der jo en hel del forskere, sådan mere psykologisk karakter, som mener, at musikken i sig selv egentlig ikke gør noget. Mm. Det er alle de forskellige forbindelser, vi har til det, vi har oplevet i vores liv sammen med nogle bestemte type musik. Det kan man jo diskutere langt til, men for mig personligt, og jeg kan også mærke på dig, der tror jeg ikke, at det kan være den eneste forklaring. Tror jeg heller ikke. Der er noget helt specielt ved musik. Og så kan man også sige, hvorfor skulle man så have musik? Altså, ja. Hvorfor skulle det lige præcis være musik? Næ, og som du selv siger, med den oplevelse, du havde som barn, men det var noget, du ikke havde hørt før, ja. Og lige pludselig går det bare et sted rent ind. Ikke? Mm. Altså, og det er det samme, vil jeg sige med mig, hvis jeg har hørt en eller anden form for musik, jeg aldrig har hørt før, og det bare rammer. Altså, jeg har jo også på et tidspunkt hørt Schönberg og 12-tone musik for første gang, og tænkte, det her, det skal jeg aldrig nogensinde høre igen. Altså, så det ja, er ikke det bare... Mange, der har. ja, sjovt nok. Men han ville jo netop... Og det er faktisk interessant, du siger det, fordi noget af det, vi jo skal tale om, det er det der med, hvordan musik skaber forventninger. Ja. Altså det, at vi siger bom, bom, bom, bom, bom, siger vores hjerne så, ja. Og leger med de forventninger. Og det er i virkeligheden vejen ind til det her belønningssystem. Men Schönberg, han gik jo netop imod det. Han ville væk fra de der forventninger. Han ville lave noget, der faktisk var næsten tilfældigt musik, men dog inden for et system. Og det interessante er, når man kigger på hans musik, så er det faktisk, går han faktisk næsten modsat. Det vil sige, at han bruger alligevel sin smag til at sørge for, at musikken faktisk bliver endnu mere overraskende, end den ville have været, altså, hvis det bare tænker, var tilfældigt. Når han sidder og komponerer, jamen altså, hvis jeg laver de her tonesammensætninger, så vil man nu i virkeligheden, det ville have været rigtig behageligt at have hørt en dit og dat tone nu. Ja. Så nu giver jeg det en anden. Lige præcis. Altså, de skal ikke have det let derude. De skal ikke have det let derude. Nej, måske også fordi, der sker jo også det, og det vil jeg sige, det sker også for mig som musiker, fordi jeg jo nogle gange hører nogle stykker musik rigtig, rigtig mange gange selv. Altså nu, som et eksempel, så lavede vi et forsøg på, for et par år siden. Et af mine yndlingsforsøg, vi har lavet, folk skulle lytte til Abbey Road side 2 med Beatles, og den skulle de så lytte til. Og for nu at sikre mig, at det her forsøg var validt osv., så lå jeg i scanneren 7 gange efter hende i træk og lyttede til det her, som er noget af det musik, jeg allerbedst kan lide. Ja. Jeg bliver nødt til at sige 7. gang. Der havde jeg det altså lidt hårdt med det. Ja. Så man kan sige, som musiker og som komponist, så er det nogen, der vil man jo gerne ud af de rammer, som man egentlig skaber for sig selv. Nogle gange er det en spændende, tror jeg, hvad er de rammer. Ja. Og jeg kan sagtens forstå hans ambition. Mm. Og faktisk, hvis man lytter til det rigtig mange gange, så kan der også være noget utroligt dejligt i den der uforudsigelighed, der er i den type musik. Ja. Altså jeg vil sige, jeg havde også på et tidspunkt en sjov oplevelse ude i DR's koncerthus og høre, det hedder Messiaens Turangalila symfoni, som er meget mærkelig. Ja, men det var fandme også noget af en oplevelse. Og det er ellers ikke, det er ikke noget, jeg vil sætte mig ned og sætte på derhjemme, eller streame, eller noget som helst. Men det var ret specielt. Altså, og meget, i virkeligheden sådan horisontåbnende. Mm. Det var så underligt, det. Jo, og der er det jo vigtigt, at man, eller man kan i hvert fald opleve nogle ting, som man ikke havde forestille sig, at man kunne opleve sig, hvis man åbner sig for den. Og det er jo noget, jeg også har trænet mange af mine konservatoriestuderende i. I skal tage nogle stykker musik, det er vi forpligtet til som musikere, som I umiddelbart ikke kan lide, men som I godt ved har en kvalitet. Altså, for mig er det jo typisk noget John Coltrane, eller noget, der er fra en seneste periode. Jeg elsker John Coltrane, men det er nemmere at høre de første ting, end de seneste ting, ikke? Og det, man kan gøre, det er, at man kan sætte sig ned, og når man går til koncert, så kan man sætte sig ned og sige, okay, nu skal jeg lade være med at reagere imod det. Nu skal jeg forsøge bare at tage det ind. Og hvis man gør det, det er lidt hårdt lige i starten, fordi man har så meget lyst til at skubbe det væk fra sig hele tiden. Men hvis man gør det i starten, så kan man pludselig komme ind og tænke, wow, det her, det er faktisk ret fantastisk. Det kræver lidt. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Peter Wust, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain. Peter Wust, så synes jeg, vi skal gå til det, I selv laver på dit center her. Center for Music in the Brain, som det hedder på dansk. Ved Aarhus Universitet. Ja, det er godt dansk. Ja, det er rigtig godt dansk. Fordi, som du var inde på før, du er specielt interesseret i det, du kalder prædiktion eller forudsigelse, altså hjernens måde at forudsige på og bruge det der med forudsigelse. Hvad har det med musik at gøre? Når man er musikteoretiker, som jeg også er. Jeg har undervist i musikteori rigtig mange år, både på universitetet og på konservatoriet. Så finder man ud af, at næsten alt den etablerede musikteori, den handler om spænding og afspænding. Mm. Og det, der sker, det er, at man spiller for eksempel nogle akkorder. Bum, bum, bum, bum. Og så forventer vi, at der skal ske bum. Men så en gang imellem gør musik noget andet, den siger bum, bum, bum, bum, for eksempel. Mm. Og den der leg, både på det harmoniske plan, på det melodiske plan og på det rytmiske plan, som er de store ting inden for musikteori, den leg med forventninger, det skaber utrolig meget interessant musik. Og der er meget musik, der bare gør det her. Man lægger måske ikke så meget mærke til det, men man kan simpelthen skille det ad, og så sige, at det er det, der sker i musik. Og det der med at forudsige fremtiden, altså forvente noget, det er meget interessant i forhold til det, vi talte om før, nemlig det overlevelsesbetinget. Mm. Fordi vores hjerner, mener vi nu om dage, er skabt til at forudsige fremtiden. Og det er faktisk et skifte, der er sket. Det er ikke, fordi man ikke har tænkt over det i mange år, men det er et skifte, der er sket inden for de sidste 15-20 år, fra man tænkte på, at det, der skete, når vi oplevede verden, det var en slags, at man lavede en repræsentation, man så ting, man lugtede ting, man hørte ting, man oplevede verden, og så dannede der sig et billede i ens hjerne af det, til at man nu tænker, hele tiden, når vi oplever verden, så har vi en forventning til, hvad der skal ske. Og den møder det, der kommer ind. Og i det omfang, der... Altså det andet ville i virkeligheden være for langsomt. Det andet ville være alt for langsomt. Og vi ville kunne, altså det er jo en rigtig god måde at forklare, hvordan vi lærer noget om verden på. Fordi det, der så sker, når vi vokser op, det er, at vores forventninger bliver meget mere præcise, og så kan vi afsætte andre ressourcer i hjernen til det, der virkelig er vigtigt, det, der ændrer sig. Og det er det, vi hele tiden i virkeligheden kalder autopilot. Vi får tilstrækkeligt mange input og oplevelser af noget til, at autopiloten et eller andet sted godt ved, når de begynder at sige sådan her, så sker der sådan her. Eller når de gør sådan, jamen så er det næste det her. Lige præcis. Til gengæld er det helt afgørende, at når der sker noget, vi ikke forventer, at vi så reagerer på det. Mm. Fordi ellers kommer vi ikke over vejen, for eksempel. Og det gælder jo både på kort og på lang sigt. Og man kan sige, at den menneskelige hjerne er specielt god til at forudsige fremtiden. Det alle ved, at... Alle ved, at vi forudsiger på ret lang sigt i virkeligheden, og hvis man får en dødelig sygdom for eksempel, så går det op for en, hvor lang sigt man har tænkt, hvor langt man har tænkt ud i fremtiden, og hvor meget man bruger sin fortid til det i virkeligheden, og andre menneskers fortid. Det er jo det, der gør os noget anderledes, eller i hvert fald en af de ting, der gør os noget anderledes end de fleste dyr. Ja, altså forestillingsevnen. Forestillingsevnen. Og planlægningsevnen. Planlægningsevnen og så videre. Og der er det så, at musik, og hvis vi skal blive den der Steven Pinker idé, der er det, at musik engang en stor del af tiden faktisk gør det, som vi forventer. Ja. Og det får vi sandsynligvis en lille belønning for, fordi det er med til at lære os, at det var den rigtige forventning. Altså det, vi lige har sunget nu, eller det, jeg lige har sunget nu, det kalder man tonale kadence, og når den kommer hjem på den rigtige tone, hvor vi føler os trygge og tænker, det var helt rigtigt, den skulle derned, det gør den cirka 70% af tiden i musik. Så vi lærer, at det er det mest sædvanlige. Og det belønnes vi en lille smule for. Ikke ret meget sandsynligvis, når vi har hørt det mange gange. Men vi ved også fra de her abeforsøg, at de der aber, når de så får noget, de ikke forventer, men det er så godt, det de får, så bliver de også belønnet, så bliver de faktisk endnu mere belønnet. Så får de måske ligefrem belønningen to gange. Ja. Og det gør musik så i et vist omfang. Altså så meget, som man kan trække den. Ja. Fordi man kan godt komme ud, når nu taler om Schönberg før, som siger, det er så uforventeligt, at man kan sgu ikke rigtig finde ud af, hvad det er, man skal forvente. Så er det heller ikke altså, interessant. Der må man gå ud fra, jeg ved ikke, om I har undersøgt folk, der lytter til Schönberg eller andet af den slags i en skala. Det er vi i gang med. Men, ja, okay. Men det må vel være noget med, at man så, i virkeligheden, der går man så intellektuelt til den musik, at der må sættes nogle højere ting i gang for at kunne nyde det. Ja, eller også har man simpelthen hørt så meget af det, at man rent faktisk danner sig en anderledes form for forventning, end det vi er vant til, som kan stimuleres af den her type musik på nogle andre planer. Og vi er faktisk i gang med at undersøge det, fordi vi har sådan nogle paradigmer, hvor vi kan se det ret præcist, og vi har et samarbejde med nogle folk i Tyskland, som kører det her forsøg for os. Vi har nemlig lavet de her paradigmer, vi har lavet sådan nogle melodiske paradigmer, hvor vi hele tiden kan lege med forventninger på forskellige måder, og der har vi så lavet et nyt paradigme til dem, som så rent faktisk kigger på de her 12-tone musik, simpelthen præcis det, som Schönberg fandt på. Og så har vi fået nogle eksperter inden for den her type musik ind, og så skal vi se, om de responderer forskelligt. Og så nogle noviser, der aldrig har... Og så nogle noviser, som aldrig har hørt det, og så selvfølgelig nogle professionelle musikere, som ikke bryder sig om den type musik. Det er der, de er nemmere for. Men prøv lige at forklare, bare for at man kan se det for sig, hvordan foretager man overhovedet de her forsøg, og hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle områder i hjernen, man egentlig kigger på? Ja, altså lige præcis med det her område, der kigger vi... der har vi fordi det her er ret ambitiøst. Så derfor tager vi den teknik, som er allermest velprøvet. Så det her, det er det der med EEG, altså hvor man måler små potentiale forskelle. Du har altså virkelig sådan en badehætte på med over 100 elektroder, der sidder og måler på din uden på hovedet. Yes. Ja. Og så kan man måle, når der løber en strøm i hjernen, så vil potentialet ændre sig i de her så du får sådan nogle bølgespor. Ja, så får man sådan nogle bølgespor, og det er det, som folk kalder hjernebølger. Ja. Og hvad hedder det? Det vi kan der, det er, at vi har en bestemt bølgetop, som kommer utrolig hurtigt. Vi kalder den en mismatch negativity. Det er sådan set ligegyldigt. Man ser på den her hjernebølge, og så kan man simpelthen se den her lille bølgetop. Ja. Og jo større den bølgetop er, jo stærkere responderer vores hjerne på det. Og det er et utroligt velafprøvet paradigme. Ikke lige på den måde, vi bruger det, men det er noget, hvor vi er ret sikre på, vi kan se. Og vi kan se forskelle, hvis vi tager folk, som ikke er musikere, og folk, som er musikere, ind i vores forsøg, så får vi simpelthen større respons i musikerne, end i ikke-musikerne. Det har vi prøvet rigtig mange gange. det sker helt automatisk. Men betyder det så en større nydelse, eller hvordan skal vi tolke det? Nej, vi er ikke på nydelsesbordet her. Der er vi sådan set bare på det, vi oplever. Hvad er det egentlig, der sker? Hvordan oplever vi afvigelserne? Det vil sige, at det man må regne med, det er, at musikerne, de har simpelthen meget bedre, større evne til at regne ud, hvad der skal ske lige om lidt i musikken, og derfor, når der så sker noget andet, end de forventer, så får de man et større... De lægger simpelthen mere mærke til det, kan man sige. Man lægger simpelthen mere mærke til det. Og det vil sige, at vi kan kigge på de her forskellige spor i forskellige typer af musikere, og i det her tilfælde ser vi på det i folk med forskellige præferencer, og folk, som har lyttet rigtig meget til det her mærkelige musik. Mm. Og der kan vi lære noget om de her forventningsspor. Hvis man skal se på det der med dopamin og nydelse, så skal man have gang i nogle helt andre teknikker. Fordi man med EEG, der kan vi ikke se dybt ned i hjernen. Nej. Det er dybt ned i hjernen, alt det der, det sker med dopaminen. Der bruger man den teknik, som rigtig mange mennesker kender, nemlig MR-teknologien. Scannerne, ja. MR-scannerne, I ved, sådan en scanner, hvor der larmer rigtig meget. Ikke så god til musik, men for så vidt. Så bruger man enten en MR-scanner, hvor man kan se de områder, der har med, hvor dopaminen opstår, eller kommer de områder, det er simpelthen hjerneaktivitet, man måler på. Ja, vores hjerneaktivitet, vores blodgennemstrømning i de her hjerneområder. Eller også bruger man det, der hedder en PET-scanner, som, hvor man kan se direkte, om der er dopamin. Mm. Så vi har jo nogle bestemte metoder, som virker, og vi er jo meget begrænset af de her metoder, må man sige. Mm. Men i hvert fald i forhold til forventning, der er vores EEG-metode rigtig, rigtig god. Der er også en endnu bedre metode, der hedder MEG, som vi også har, som er magnetisk, hvor det ikke er sådan nogle elektroder. Det ligner sådan en kæmpe stor hårdtørre hjelm. Det er en kæmpe stor hårdtørre med en masse helium i baghovedet der. Det korte af det lange er, at de her forventninger, det vi regner med, det er, at det, som musik kan, helt ned sådan på byggeklodsniveau, det er, at det kan lege med vores forventninger, og det er det, der gør, at vi bliver interesseret i det. Altså, hvis musik gør det samme hele tiden, så gider vi ikke høre på det. Mm. Hvis det bliver alt for komplekst, så gider vi heller ikke høre på det. Men lige i midten, der synes vi, musik er utrolig lækkert. Og der kan vi måske gå til det, som er det, som vi er blevet mest berømte for de senere par år, nemlig at se på rytmer. Ja. Fordi det interessante ved rytmisk musik, det er, at rigtig mange, da jeg var barn, så sagde min far til mig, han er klassisk musiker, og vi hørte aldrig rytmisk musik i mit hjem. Nej. Det er meget mærkeligt, at jeg er blevet rytmisk musiker, men jeg er da i hvert fald... Det er mit oprør. Det er mit lille oprør, der. Ikke? Jeg gjorde ikke andet oprør end på det musikalske, kan man sige. Det var måske også fint nok. Men under alle omstændigheder... rytmisk musik, min far sagde altid, men det er jo så simpelt, de der rytmer, de gentager dem jo igen og igen og igen. Men det interessante er, at når man ser på rytmisk musik, så ved de fleste mennesker, som interesserer sig for det, og som hører det, at der er noget musik, man bare har lyst til at danse til. Ja, man kan næsten ikke lade være, faktisk. Man kan simpelthen ikke lade være, også selvom de egentlig gentager den samme rytme igen og igen. Og det er fordi, har vi fundet ud af, at inde i den her lille, hvis man tager to takter af sådan en rytme, selvom den gentager sig rigtig mange gange, så er der nogle ting, der hele tiden strider mod vores forventning. Vi kalder dem synkoper. Mm. Alle musikere kender det. Det er, hvis jeg nu spiller dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. De der kommer ligesom før det der slag, vi skal bevæge os til. Og der har vi vist, at der skal simpelthen være en ganske bestemt blanding en rytme, hvor vi virkelig kan finde, hvor vi kan finde slagene, og så skal vi have tilstrækkeligt mange synkoper til, at vi får lyst til at sige, nej, her er slaget. Det er ikke der, hvor den der synkope er. Slaget er her. Og der får man simpelthen sådan et omvendt u. Et lille bit område af de her rytmer, hvis man tager nogen, der har... Hvis man lægger dem i et kontinuum, hvor du har nogle meget simple rytmer, og helt frem til nogle rytmer, der er utrolig komplekse, så kan man se lige inde i midten, der pludselig er vi helt vilde med de her rytmer. Dem vil vi bare bevæge os til. Hele vores hjerne siger, jeg vil ud på dansegulvet. Ikke? Og det er scanningsstudier, I har lavet der? Ja, vi har både lavet adfærdsstudier, og vi har, altså, hvor man spørger folk, og vi har lavet scanningsstudier. Og det der er sagen med det her, det er altså, at vi har det der lille sted, hvor rytmen ikke er for forudsigelig, men heller ikke for mærkelig. Så der kan I kan i virkeligheden udstede retningslinjer til folk, der laver dance music af en eller anden slags. Hvis I skal have noget, ja, der virkelig slår igennem, så er det altså i det her område, I skal ligge. Det kunne vi godt, men de ved det godt i forhold. Ja. Det er bare ikke altid, de rammer det. Men er det meget interessant at se, for eksempel hvis vi tager den sang, som hedder Happy. 'Cause I'm happy, clap along, if you feel like a room without a roof. Den dansede vi jo alle sammen til. Ja. Jeg gjorde det kun i smug, fordi jeg forsøger at holde mig væk fra dansegulvet. Jeg har aldrig været god for det, til det der. Men sådan, hvis man låser døren til badeværelset. Så kan man godt. Ja. Men det interessante er her, at vi kan udstille retningslinjer. Vi kan se, at det påvirker de her dybliggende kerner i hjernen, som har med belønninger at gøre. Mm. Og det, der er interessant for os nu, det er, at vi er sammen med nogle kanadiske forskere, faktisk de der kanadiske forskere, vi talte om før, der har vi så udviklet nogle nye paradigmer, hvor vi lige har fået nogle fantastiske resultater, der viser, at når man så tager en simpel rytme og sætter akkorder til, så virker det simpelthen sådan, at så bliver vi faktisk endnu mere motiveret til at danse. Men når vi laver det, der hedder vi kan lave sådan nogle smarte tricks med vores statistik, så kan vi se, at akkorderne virker ikke på på lysten til at bevæge sig direkte, men den virker gennem den lystfølelse, vi får. Det vil sige, at der er en grund til, at man både har rytmer og akkorder i dansemusik også. Kom til at tænke på den der Gangnam Style, som pludselig kom ud af Korea, hvor man ellers ikke troede, der skulle komme noget af den slags fra, og raserede dansegulvene alle steder. Er det noget, I har testet? Altså, er den også lige der i det her sted, jeg har faktisk ikke. Nu har jeg ikke lige tænkt på den, men jeg blev faktisk spurgt om noget koreansk popmusik, fordi de er faktisk meget fremme, og det er faktisk ved at blive hit i USA, mange af de her ting. K-pop. Og de er faktisk, K-pop, og de er faktisk super gode til at lave, de tager faktisk flere chancer med nogle af kompleksiteterne, som også skal til. Mm. Altså, hvor vi jo meget, specielt i Danmark, der er vi meget sådan kontrolleret. Vi siger, okay, der er de fire akkorder, de har givet hit til Rasmus Seebach, så prøver vi også de fire akkorder, ikke? Hvor koreanerne faktisk, som jeg hørte, er villige til at tage nogle ret sjove chancer, som gør, at deres musik faktisk bliver interessant. Jeg tænker på, om det kan komme fra altså deres musiktradition, som vel er en anden, end vores. Er den ikke også mere tonalt kompleks, eller sådan i det hele taget, hvis man lytter til det der altså, umiddelbart, gamle nu er jeg er ikke ekspert på japansk. Jeg har hørt en masse kinesisk og en masse japansk musik. Jeg har ikke hørt så meget typisk koreansk musik. Jeg tror, de rytmisk, de har altid haft utrolig meget rytmik i i deres musikstiler, og det giver jo typisk, det kender vi jo fra den afrikanske musik, den kan jo virkelig invadere vores musik. Så det giver vel også mere øre for det, rent faktisk? Det giver mere øre for det. Jeg tror, rent tonalt er det typisk for den asiatiske musik, at de bruger det pentatonskala, altså bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Altså det, nu forsøger jeg at lave en parodi på kinesisk musik. Jeg synes, det lyder nærmere som... det er muligt. Men det korte af det lange er, at vi ved også faktisk, at næsten alle kulturer har den her pentatonskala, lige præcis de her de her toner, også typisk for afrikansk musik, typisk for musik fra Cuba. Og det er fantastisk dragende for os også. Og hvis man så får den på en lidt med en ny flavor, hvor faktisk det kulturelle islet giver er måske simpelt for dem, men noget, hvor vi tænker, det er egentlig ret interessant. Ja. Så kan fordi de måske have været heldige. Ja. Nå, vi er inde på en lang... Altså, det er jo i det hele taget det kulturelle, vi kommer ind på, som jo er fantastisk interessant. Men det er også skægt, det der, nu siger du rytmer og Afrika og sådan noget, man tænker jo næsten tilbage på de der gamle, klassiske, de har så meget rytme, de der sorte. Man må jo sige, at nu har jeg kun været i Afrika en enkelt gang, og var heldig at spille med et ret stort orkester dernede. Det er, altså den rytmiske, den motorvej af underdelinger og rytmik, som man kommer ind i sådan en orkester, det kan vi ikke præstere herhjemme. Men jeg synes også, det er sjovt at tænke på, at nu du siger klassisk musik før, ikke? Som jo er sådan i den vestlige verden, det vi sådan definerer som, det er netop sådan fin og kompleks og civiliseret musik. Men som du siger, det vi virkelig også nyder meget er rytmer, og om al musik kommer ligesom fra noget rytmisk i sin altså i sin opståen, ikke? Hvis man går tilbage i forskellige kulturer, det har været noget rytmisk alt sammen. Og nu kommer vi så tilbage og siger, jamen altså, netop rytmisk musik, som vi kalder det, er noget, alle hører. Men det her med, at vi overhovedet altså, føler, at vi må ligesom bevæge os til rytmer og sådan noget, det er jo igen, altså det er jo kun mennesker, der gør det. Det er kun mennesker, der og gør så, det. Og så er der nogle, altså en enkelt papegøje eller nogle papegøjer og en enkelt søløve. Det er så interessant, fordi som alle ved, når man tager sine små babyer og sætter dem foran en højtaler med noget musik, så bevæger de sig til musikken. Altså det er noget, der ligger meget dybt i os som mennesker. Og de fleste mennesker, hvis der kommer noget, der ellers swinger, eller har noget, det kunne jo også være, vi valgte de fire årstider, eller hvad som helst, så får vi lyst til at bevæge os. Det er vores fod begynder at køre, vi får lyst til at bevæge os. Det er noget, som for de langt de fleste dyr, er det ikke en adfærd, vi observerer. Hvis man sætter musik på, man har prøvet med alle mulige dyr, og de bevæger sig ikke til musik. Nej. Bortset fra, at man havde den her papegøjeart, som viser, hvis man går på nettet, kan man se, den hedder Snowball på YouTube, og den bevæger sig meget morsomt. Den har sådan en hovedbevægelse, ligesom sådan heavy, hvis man virkelig går til en heavy koncert. Headbanging. Og den kan, man har undersøgt det helt præcis. Der er en forsker, som hedder Annie Patel, meget dygtig forsker, som simpelthen har været inde og måle på, er det i virkeligheden i time. Og det er ikke super godt i time, det den gør. Altså det, man kan lige, den er med på det. Den kan holde de fire slag i takten. Ja. Men vi som mennesker gør faktisk noget mere end de fire slag i takten. Vi har siger nemlig 1, 2, 3, 4. Så vi er stærk, svag, og så videre. Og det kan man ikke observere i den her. Ja. Nå, men det var i hvert fald noget, at man diskuterede, hvorfor var det, og så tænkte man, grunden til det her er selvfølgelig, at de her papegøjer, de skal imitere, så vi ved jo godt, at de kan jo sige nogle, de kan ikke efterabe mennesker, ikke? Og sige nogle sætninger, det er utroligt interessant og sjovt. Og det betyder, at de får noget ind i ørerne, som de omsætter til noget, deres motoriske system kan udføre. Og så siger de, selvfølgelig, det er også det, vi skal, når vi skal lytte til musik. Vi lytter til noget musik, og så uddrager vi den der rytme, og så bevæger vi os til det. Og det synes man jo var en god forklaring. Lige indtil forrige år i San Francisco, der var der en forsker, som hedder Peter Cook, som viste en søløve, han havde trænet, som var meget bedre end den her papegøje. Den var simpelthen, den havde så meget rytme. Den har så meget rytme, og han gjorde, det var, at han tog et Earth, Wind & Fire nummer, og han satte det op og ned i tempo, han havde lært den det her, og hvad hedder det, den kunne bevæge sig sit hoved, den headbangede til det her på en meget fin, eller det var sådan en mere jazz-nakke, du ved, sådan frem og tilbage med nakken, ikke? Den kunne så ikke sidde og slå sig på lårene? Nej, det kunne den ikke, det var det så ikke så god til. Men det, der er det interessante, dens hjerne, scannede man så efterfølgende, og den har stort set ikke nogen forbindelser mellem det her auditive og det motoriske, som ellers skulle være nødvendigt for det. Så der røg den teori mere eller mindre på jorden, som man havde før. Så nu skal man tænke over, hvorfor det var. Det er meget vigtigt at sige, at den gør det ikke automatisk. Det er noget, den bliver trænet til. Den bliver oplært, og der er sgu rigtig mange sild til. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Peter Wust, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain. Jeg synes, vi kunne også godt bruge en lille smule om, nu har vi snakket om, vi har sådan en naturlig trang til at bevæge os til musik. Vi kan godt lide musik, vi får noget ud af nydelse og så videre. Men altså, man forsker jo også meget i dag i, jamen, gør musik noget sådan, gør det noget konkret ved vores hjerner, og gør det noget ved vores sundhed og sådan nogle ting. Og det er I vel også inde i det område, eller har været? Det er vi helt sikkert meget interesseret i. Hvis vi bare lige tager det der med det motoriske, så er der jo nogle sygdomme, som ligger lige for, altså Parkinson for eksempel. Man ved jo, at der er en del af Parkinson-patienterne, der fryser. Man kalder dem freezer. Og de kan simpelthen ikke i gang sætte bevægelser. De stopper bevægelsen, så kan de ikke komme i gang. Og der har man i mange år vidst, at hvis lægen så gør sådan her, så begynder de at gå igen. Mm. Og det er altså ligesom den der igangsættende effekt, som jo præcis kommer af, at vi kan oversætte det, vi hører til bevægelse, og specielt bevægelse i takt. Så der er det jo helt oplagt at spørge sig selv, kan man rent faktisk bruge musik og musikalsk træning måske til at hjælpe dem? Og de undersøgelser, der har været indtil nu, tyder på, at hvis man laver en helt bestemt rytmisk træning, den er ikke så musikalsk, men det er en rytmisk træning, så bliver de bedre til at bevæge sig i takt. Og det er faktisk, hvis man træner dem i 5 uger, så vil de faktisk i 3 uger efter bibeholde den her effekt, før de er nede på det igen. Så det er jo helt oplagt at spørge, kan musik noget? Fordi vi ved, at musik kan påvirke vores hjerne på mange forskellige måder. Og det er jo så den motoriske påvirkning. Men langt det mest oplagte er at se på den emotionelle påvirkning af os. Altså, fordi grunden til, at vi lytter til musik, er jo emotionelt. Musik kan belønne os, men det kan også en masse andre ting. Det kan lindre vores sorg. Vi hører jo musik for at få eller opleve følelser, som vi i mange tilfælde ikke kan opleve andre steder end musikken. Og der kan man jo, der er mange områder, hvor der faktisk er en god evidens for, at musik kan bruges til noget. Vi har arbejdet meget med smerte, og smerteområdet er præcis et område, hvor vi er helt sikre på, at når man lytter til musik, som man godt kan lide, det er vigtigt, godt kan lide, så føler vi simpelthen mindre smerte. Ja. Det kan være, at vi bliver afledt, men sandsynligvis så har det også noget med den måde, vores sympatiske og parasympatiske nervesystem virker på det, om vi kommer op i gear eller ned i gear. Og altså man ved jo også, altså der er jo folk, der laver forsøg med, for eksempel, lad os sige, det er smertepatienter, typisk kroniske smertepatienter, man forsker på med det her, fordi man prøver jo alt for at finde ud af, altså, hvordan kan man modvirke de her kroniske smertesignaler, der kommer. Ikke? Og altså, man kan gøre det ved distraktion på forskellige vis. Ikke? Men også sådan noget, som netop hvis man fyrer op under belønningscentret med, hvis folk er forelskede, eller i det hele taget, altså, kan man få dem til at føle meget positive, kærlige følelser osv., så kan man se, jamen, så skruer det simpelthen ned for nogle af de der smertesignaler. Og det er formentlig nøjagtigt det samme, man kan nå med musik. Det er nøjagtigt det samme, man kan nå. Altså, det er klart, at distraktionen er vigtig. Og musik er en meget, meget behagelig måde at blive distraheret for. Vi sammenlignede det faktisk med at regne opgaver, matematikopgaver, og matematikopgaver virker faktisk bedre, hvis de er tilstrækkeligt svære. Men det er bare det, at hvis man kommer til tandlægen, så vil hun nok ikke få bonuspoint for at bede en om at regne matematikopgaver, samtidig med, at man skal bruge sit tænder. Så det er derfor, vi lytter til musik til det. Men du har fuldstændig ret i, det handler også om det, vi kalder arousal. Hvor meget gang er der i vores system? Og det er klart, at hvis man for eksempel flygter fra en eller anden fare, hvis systemet, der er vildt meget gang i systemet, så mærker vi typisk ikke, hvis vi rammer et eller andet. Du kan også simpelthen, hvis du sætter elektroder, altså med deep brain stimulation, som det hedder, en elektrode direkte i nukleus og kombens, som er sådan central i belønningssystemet, jamen så kan du faktisk behandle smerter. Ja. Ved at, jamen, gigtsmerter, det går faktisk væk. Ja. Det er selvfølgelig, og det er jo noget, man gør, og faktisk også bruger man jo også til Parkinsons patienter. Det er en lidt risikabel, lidt risikabel indgreb, ja. Så det skal være virkelig slemt. Mm. Men under alle omstændigheder, vi er meget interesserede i, hvad musik kan på den front. Og hvis man nu ser på smerteområdet, så er det et ret godt eksempel, fordi noget af det, man ved, vi har arbejdet med folk, som har kroniske smerter, for eksempel. Og de spiser meget smertestillende medicin. Mm. Og vi kan se, at musik kan sænke deres behov for smertestillende medicin. Det går ikke helt væk. Musik er ikke sådan overnaturligt kan helbrede alt muligt forskelligt. Men det er jo meget godt, hvis man kan få folk til at spise en lille smule mindre smertemedicin, fordi det er meget sjældent, at smertemedicin er godt på den lange bane for en. Så musik har der er nogle ting, vi kan bruge musik til. Det der er det vigtige for os, det er at forstå, hvorfor virker det. Mm. Fordi vi kan jo se, at hvis man tager musik er en slags rundtur i hjernen, det er høresystemet, det er motorsystemet, det er vores belønningssystem, det er emotionelle, limbiske system, alt muligt forskelligt. Og alt efter, hvad vi skal bruge musikken til, der kan vi vælge at påvirke de forskellige områder i hjernen, men det er vigtigt for os at forstå, hvorfor er det virker. Mm. Fordi i mange tilfælde, så kommer man let til at lave sådan nogle forsøg, hvor man siger, vi brugte musik, og det virkede. Mm. Men hvis man ikke ved, om det virker bedre end noget andet, eller hvorfor det virker, så kan det være, at man bruger en masse midler på noget, som i virkeligheden måske. Det er der jo formentlig en masse forskning, der i virkeligheden er sådan nogle fishing expeditions der, hvor man bare har en eller anden tilstand, så kalder man nogle folk ind, så spiller man noget musik, og så ser man, at deres tilstand blev bedre. Ja. Men der er ikke nogen, som du siger, nogen sammenligning, og der er heller ikke, det kunne også være nogle andre ting, der virkelig gjorde sig gældende. Ja. Eller, altså, der er sikkert meget dårlig forskning, kunne jeg forestille mig derude, af den slags. Altså, jeg vil sige, vi lavede et white paper for 3 år siden, lige præcis med det her, en af mine tidligere postdocs, Line Gebauer og jeg, vi skrev en lille afhandling, der var beregnet på sundhedspersonale, sådan at man kan, den er nem at forstå, hvor vi faktisk har forsøgt at liste alle de forskellige forsøg, der har været op, altså de forskellige områder, altså autisme, ADHD osv., og så har vi også prøvet at give karakter for, hvor god vi synes, forskningen var på de forskellige områder. Den kan man kigge på. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre om det der med ADHD, fordi jeg har flere gange stødt på, når jeg sidder og skriver artikler, om netop sådan noget som ADHD-børn, og hvad gør man dog med dem, og de skal have bedre selvkontrol, og det er noget af det, man kan gøre, er at få dem til at spille et instrument, hører man tit. Det hører man meget. Rigtigt? Ja, altså der er simpelthen ikke lavet nok forskning inden for det endnu, men det er noget af det, som vi også er interesseret i, fordi det er jo helt oplagt. Mm. Og det, der jo er oplagt ved det, det er, at de jo sandsynligvis har en musiksmag, hvor der virkelig skal være gang i det her musik, ikke? Og det ved vi også, det er jo i virkeligheden det, når man giver dem Ritalin, det her amfetamin i en stof, så sætter man jo i virkeligheden mere gang i deres dopaminsystem. Og det ser altså ud til faktisk at virke dæmpende på det. Jeg det er rent anekdotisk, men jeg havde faktisk en masterstuderende for en del år siden, og han lyttede altid til musik, når han sad ved sin computer, utrolig flink fyr, og så siger jeg til ham, hvad er det egentlig, du lytter til? Jeg lytter til dødsmetal. Det får mig sådan til at slappe af, siger han så, ikke? Men i virkeligheden, så tror jeg, at det er et område, hvor vi faktisk har brug for noget forskning, fordi altså, det ville være godt at slippe for at give den Ritalin, tror jeg. Det tror jeg ville være rigtigt. Ja, hvis man kunne klare det med dødsmetal, ja, det kan man nok og ikke klare i hovedtelefoner, så vi andre ikke skal høre det, så ville det være helt fantastisk. Nu siger du også autisme. Ja. Der er jo også virkelig meget gang i alt mulig forskning. Kan man gøre noget ved autisme på en eller anden måde? Hvad har man forsøgt med musik her? Man har forsøgt mange ting. Jeg tror, jeg skal være helt ærlig at sige, det er meget lidt, man kan gøre ved autisme. Altså, fordi det er altså en tilsyneladende ret hardwired sygdom. Udviklingsforstyrrelse. Ja, men det, der er utroligt ved musik og autisme, og det har vi lavet flere forsøg, der viser, det er, at hvor de har svært ved at afkode følelser i mange andre stimuli. Altså hvis man viser dem ansigter, glade og sure ansigter, så er de rigtig mange af dem svært ved at sige, er det det ene eller det andet. Ja. Der er de utrolig skarpe i forhold til at afkode følelser i musik, og de holder meget af musik, og mange af dem er ret gode til musik. Ja. Gode til musik, det ved jeg, man kan sige, men gode til at spille musik, faktisk. Det man ved, det er, at den egenskab, som er en helt sindssyg egenskab, som man absolut kan høre, den er der næsten ingen mennesker, der har. Det betyder, at hvis jeg spiller en tone, og selvom de ikke har noget instrument, så kan de sige, om det er et as eller et b. Altså, de kan fortælle, hvad det er for en tone. De kan høre det. Absolut kan høre, det er der en ud af hver 10.000 i en normal befolkning, der har. Det mener man er mellem 1-5% af autisterne, der har. Det vil sige, de har. Og det, der er det smukke ved det, det er, at man her tilbyder et område, hvorpå folk med autisme kan excellere. Mm. Og område, hvor de kan føle sig normale følelsesmæssigt. Jamen, det sjove er jo også, når man netop, man siger altid, ja, men autisme, det er noget med, at de har ikke empati, og de kan ikke rigtig afkode følelser, og det er ligesom, der ligger i det, de har ikke følelser, hvilket er noget vrøvl. Det er noget vrøvl. Folk, der arbejder med autister, siger ofte, at jamen, det vælter rundt med følelser inde i dem. Det er meget svært at udtrykke. Og det, vi har vist, det er, at vi har så vist, at når man ser på deres hjerner, når de lytter til musik, som har et følelsesmæssigt indhold, så kan vi se præcis det normale følelsesmæssige system. Hele svineriet er repræsenteret i de her autister. Ja. Nu du siger følelser og det emotionelle osv., Ved man noget om, og er der noget forskning i, om man kan, hvad skal man sige, altså opøve sit emotionelle apparat, forfine visse følelser ved at lytte meget til musik, for eksempel, eller spille det, for den sags skyld? Altså, det er der faktisk... det er et helt naturligt spørgsmål. Og der er flere, der har stillet. Jeg har ikke rigtig set nogle gode undersøgelser i forhold til det. Men der er to ting, vi ved. Og det er jo, at selvom man bliver ældre, så der er mange ting, der går ned ad bakke for vores hjerner. Det er faktisk drastisk, og man skal lade være med at teste sig selv i det, fordi man bliver overrasket. Hukommelse, ikke mindst, kan jeg bevide. Hukommelse, hastighed. Ja. Lad være med at spille. Jeg har forsøgt at spille Tetris med mine drenge, da de kom frem igen, og min kone og jeg, vi konkurrerede om det, da vi var unge, og vi havde forsøgt altid at sætte highscoren. Men det er så, hvad det er. Vi skulle så ikke have forsøgt at spille med den, da vi blev lidt ældre, fordi det kan man ikke vinde. Nej. Men det ser ud som om, at det følelsesmæssige i vores hjerner er helt intakt, når vi også bliver ældre. Vi føler lige så stærkt, som da vi var unge. Ja. Det er den interessante del af forskningen, den viser, at musikere, de føler stadigvæk en masse med musik, men på mange måder så bliver det sat lidt på hold, fordi der er så mange andre ting man skal som musiker, når man lytter til musik. Ja. Og jeg bliver nødt til også, og det er det som nogle af de der forsøg viser, og for mit eget vedkommende så er det faktisk noget jeg arbejder med mig selv, fordi det bliver så let, når jeg hører et stykke musik, bom bom bom bom bom, så siger jeg 1 2 3 5 6 i forhold til hvad, altså så man får meget let den der analytiske tilgang til det. Jeg tror som sådan, at det følelsesmæssige system, og det er en rent trosag, jeg ved faktisk for lidt om det, men jeg tror, det følelsesmæssige system, det er så dybt kodet i os, at det ikke er noget, vi træner som sådan. Det er noget, som vi på mange måder... Jeg tænker på, selvfølgelig har vi det alle sammen, men jeg forestiller mig jo, at man ligesom med, lad os sige, hvis man læser en masse litteratur, ved man noget om, at jamen, så ligesom om den empatiske evne bliver bedre, man kan simulere alle mulige situationer og så videre. Altså, men at jeg kunne forestille mig, at der ville være forskel måske i følelsesapparatet mellem mennesker, der har hørt meget musik gennem livet, og mennesker, der ikke har, eller nogen, der er blevet udsat for det meget som børn, eller ikke. Men det er måske sådan noget, man ikke ved endnu. Det må vi jo undersøge. Jamen, fordi, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at der er, nogen gik i gang. Jeg vil også sige, der er en del undersøgelser med empati. Og musik, om det er noget, der egentlig hjælper. Jeg har altid kigget på dem og tænkt, jeg synes måske ikke, det er ikke så nemt at lave designs, som er rigtig gode. Nej. Fordi det er jo noget, der sker over en ret lang periode. Men der er lavet en del undersøgelser af det. Det er så langt, jeg kan gå med det. Der er en forskningsdagsorden, der mangler at blive taget op her. Det er der lige præcis, og det er jo altid lidt et spørgsmål også om, hvad man har til rådighed af måder at måle det på. Ja. Fordi det der med, om det er mere eller mindre i følelsessystemet i hjernen, det er simpelthen bare rigtig, rigtig svært at se på. Ja. Og specielt før og efter, altså og mellem to forskellige grupper, alle de der forsøg har så mange mulige faldgrupper. Og, det der, som vi også taler om før, jamen det kan være, der er i virkeligheden en helt anden variabel, der er det, som bestemmer forskellen mellem de to grupper. Mm. Og så det der med at lave det, vi kalder longitudinal forsøg, altså at starte på et mål dem før og efter, som for eksempel det der børneforsøg, jeg talte om før, det er sådan nogle forsøg, hvor man virkelig tænker sig godt om, før man starter den, fordi alle ved, at for det første skal man så vente 2 år, når man træner den, og så skal man håbe på, at de ikke alle sammen falder ud af undersøgelsen der. Og så skal man håbe på, at man har nok power i det. Altså, det er virkelig noget, som vi har nogle longitudinale forsøg, men de går på nogle ting, som er nemmere at undersøge, end det følelsesmæssige. Men til gengæld må man sige, at I har jo gang i at undersøge rigtig meget, om ikke lige det her, og I har også fået nogle meget store bevillinger gennem tiden fra Grundforskningsfonden osv., så det er forskning, der faktisk er gang i. Jeg vil sige mange tak til dig, Peter Wust. Tusind tak. professor ved både Aarhus Universitet, Center for Music and the Brain og Musikkonservatoriet, og spiller selvfølgelig bas og, i forskellige jazzsammenhæng alle mulige steder. Yes. Vi var igen, eller igen i dag, ja, produceret af Ninette Birk, og jeg selv, Lone Frank, siger jo som sædvanligt på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.